Bees, essen, Ys en Ellen liggen in een boomhut. De passie van de padvinder, boeken. Over de jetset, vlinders, Sovjetrepublieken en paljassen. Plaatjesboeken staan ook op de plank. Onder zijn paljas ligt een zelfgeknoopt rode vloerkleed met een gele ster. In deze vakantie trekt hij van Britse stadsbibliotheek tot Britse stadsbibliotheek.